الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج کی تقریباً 70 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. 70ویں آیت میں اس پہلے حصے پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے، اس کا علم ان تمام اشیاء کو محیط ہے یعنی گھیرے ہوئے ہیں. اور تو ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں، ہزار ہا ریت کے ذرات، کیڑے مکوڑے، انسان، جانور، چرندے، پرندے، درندے، درختوں کی اقسام آپ دیکھ لیں، پھر سمندر میں مچھلیاں، پھر سمندر کی ہزارہ مخلوق، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی علمی وسعت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی حد مقرر کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ جب ہم مخلوق کو گن سکیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی حد کیا ہے. مخلوق اتنی کثیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کی حد کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ پھر یہ اسی پر معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مخلوق کو ہم گننے پہ قادر ہو جائیں گے تو اللہ کے علم کی حد قائم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو ہمارے علم میں یہ چیزیں ہیں کہ آسمان ہے، زمین ہے، اس کی مخلوقات ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہوں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ نبی کے ذریعے ہمیں بتایا گیا. یہ کوئی اس کا منافی تو نہیں، اللہ نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اس نے صرف آسمان اور زمین پیدا فرمائی، جنت اور دوزخ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کائنات میں پیدا نہیں کیا. اس کائنات کے علاوہ پتہ نہیں اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنی کائناتیں ہیں جو اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر ہے اور اس میں اتنی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس کے علاوہ کوئی ایسی اور مقام پیدا کیے ہوں جو ہماری نظر سے ہمیشہ پوشیدہ ہی رہیں گے حتیٰ کہ ہمارا انتقال ہو جائے گا. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معلومات الہیہ کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس کا شمار ممکن نہیں ہے، اس کی حد بندی ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تمام جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کو جانتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے پیش نظر ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ایک کتاب میں ہے. اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ تمام جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے ان کے تفصیلی بیان جو ہیں وہ لوح محفوظ میں موجود ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی پر آسان ہے. یعنی ایسا نہیں اگر ہم جیسے آپ کلکولیشن شروع کر دیں اور کلکولیٹ کریں چیزوں کو، اپنے گھر کی چیزیں اگر آپ گننا شروع کر دیں، ایک ایک چیز گنیے، کپ کتنے ہیں، پھر پلیٹیں کتنی ہیں، پھر چمچے کتنے ہیں، پھر آج صوفے کتنے ہیں، پردے کتنے ہیں، یہ قالین کتنے ہیں، تو آپ کو شاید کئی دن لگ جائیں گے چیزیں گننے کے اندر. چھوٹی چھوٹی جتنی چیزیں لیتے جائیں اور پھر ان کا شمار کر کے رکھنا، یہ بڑا مشکل. پھر ان میں کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، نئی چیزیں آتی ہیں، پرانی نکل جاتی ہیں، کیسے شمار کر کے رکھے آدمی، تو یہ بہت دشوار کام ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کی چیزوں کو نہ صرف جانتا ہے، اس کے پاس ان کا شمار بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جو جا رہی ہے اس کی بھی تعداد جانتا ہے، جو پیدا ہو رہی ہے اس کی تعداد بھی جانتا ہے. اگر آپ مردم شماری کرنا شروع کریں، مثلا کراچی کی آپ ہماری مثال لے لیں شہر کی، اگر ایک طرف سے گننا شروع کریں گے آپ وہ گن کے تھوڑا آگے بڑھیں گے، اگلے ہی دن جو ہے وہ سینکڑوں کے قریب بچے پیدا ہو جائیں گے. جتنی تیزی کے ساتھ اب مطلب اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کے حساب سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے گن سکتے ہیں. کہ آپ ایک شہر سے آگے نکلیں گے اگر گنتے ہوئے تو شہر میں پیچھے لاکھوں بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر اگر دوبارہ سے گنیں گے اس طرف آئیں گے تو پھر پیچھے لاکھوں بچے پیدا ہو جائیں گے. تو شمار کرنا ممکن نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان تمام چیزوں کا شمار کر کے رکھنا، ان کا علم اس کے لیے آسان ہے. جس سے معلوم ہوا کہ انسان اور بندے کے اندر کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ انتہائی بیوقوف انسان ہے جو اپنی اس کم ہمتی اور کم طاقتی کے باوجود بعض اوقات اللہ کو چیلنج کر دیتا ہے یا اللہ کے مد مقابل آنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اسی قسم، یہ وہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی. تو یہ بعض اوقات جو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، محبت میں ناکام ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، نوکری تباہ ہو گئی، تو ایسا مطلب یہ کہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا جیسے معاذ اللہ اتنا ہی طاقتور ہو گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اگر سامنے ہو تو اس کو پچھاڑ دے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا. ایسے یعنی غلط غلط جملے بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اتنا حقارت کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی کئی لوگ ایسے سننے میں آئے ہیں، خود مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے، جیسے ہم عام آدمی کو گالی بکتے ہیں، تو یہ اس بیوقوف کی بیوقوفی ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس ذات کی قدرت، اس کی وسعت، اس کی عظمت وہ کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ اس نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی نچلی سطح پر رکھ کر وہ دیکھ رہا ہے، جتنا اس کی ذہنی سطح پست ہے اتنے معاذ اللہ وہ اللہ کو پستی میں دیکھ کر اور پھر اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بار بار بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلا کر ساتھ ہی یہ شعور بھی بیدار کر دیتی ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں، تم حقیر ترین مخلوق ہو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تم بہت ہی کمتر ہو، جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ کبھی اس کے سامنے جرأت مندی کے ساتھ کلام نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت عظیم ذات ہے، اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک ذرے کسی بھی نہیں ہے۔ تو پھر عاجزی ان کی ساری غالب رہے گی اور آدمی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ مختلف نقصانات وغیرہ کی بنا پر جھگڑے وغیرہ نہیں کرے گا، شکوہ شکایت زبان سے نہیں نکلے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ تمام آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہوا، عظیم قدرت کی طرف بھی اشارہ ہوا، اور اس کی علمی وسعت بھی سمجھ میں آئی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت فرمائی اور کافی کئی آیتوں تک یہ مذمت چلتی رہے گی، اور حقیقتاً اگر کوئی شخص واقعی حق تلاش کرنا چاہے اس سے قطع نظر کہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوا، میرے عقائد کیا ہیں، میں کن کے عقیدے کی پیروی کر رہا ہوں، ان سب سے قطع نظر باہر نکل کر وہ صرف حق کا طالب ہو جائے کہ جو حق ہے میں اس کو اختیار کروں گا، تو یہ آیات اسے حق کی طرف بلانے میں انتہائی معاون ثابت ہوں گی۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یعنی کوئی اگر اللہ نے کوئی برہان کوئی دلیل نازل فرمائی ہو کہ ان کی عبادت کرنا جائز ہے تو پیش کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسوں کا تو یعنی ایسے لوگوں کو خود بھی اس کا علم نہیں ہے کہ ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا کیوں عبادت کرتے ہیں بھائی؟ کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر دلیل ہوگی، کسی نے تو کہا ہوگا کہ عبادت کرو۔ اگر ان بتوں نے خود کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، چلیں اس کی کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ اگر کسی اور بڑی شخصیت نے کہا ہے کہ ان کی عبادت کرو، تو وہ کون سی بڑی شخصیت ہے اور اس کا کیا مذہب تھا اور وہ کس کے تابع تھا؟ تو ان کے اپنے خود ان کو علم نہیں ہے کہ ہم کیوں عبادت کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی یہ اپنی جان پہ ایک ظلم ہے کہ آدمی حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لے، تو پھر ایسے شخص کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک ظالم اپنے ظلم پر مصر ہو جائے اور حق بات قبول کرنے کا بالکل انکار کر دے، حق کی طرف دیکھے نہیں، تو اس سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے خود ہدایت کے دروازے بند کر کے اپنے لیے عذاب کو پسند کر لیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا ہماری آیات جو واضح آیتیں ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ، تو تم ان لوگوں کے چہروں پر جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے چہروں پر منکر دیکھو گے۔ منکر معنی برائی، بگاڑ، یعنی جب آپ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھیں گے، جیسے یہی آیات ہیں بتوں والی، تو یہ بتوں کی مذمت والی، تو ان کے چہرے بگڑیں گے، یہ غصے میں آئیں گے، ان کو یہ آیات ناپسندیدہ محسوس ہوں گی، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں، ان پر حملہ کر دیں کہ جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، تو جب یہ حق بات صحابہ کرام بیان کرتے تھے، جیسے ابھی اگلی آیات میں جیسے میں نے عرض کیا ابھی بتوں کے بارے میں آ رہا ہے، تو کفار کے چہرے بگڑ جایا کرتے تھے کہ کیوں ہمارے جو معبودان ہیں ان کو یہ اس طرح برا برا کہہ رہے ہیں۔ تو حق کو قبول نہیں کرتے تھے بعض اوقات، بلکہ سامنے والے کے اوپر پیچ و تاب کھا کر حملے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، افأنبئکم بشر من ذلکم، آپ فرما دیجئے کہ کیا پس میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم ابھی شر کر رہے ہو اس سے زیادہ بڑے شر کی، یعنی جو تمہارے چہرے پر حق سن کر یہ برائی پیدا ہو رہی ہے، چہرے بگڑ رہے ہیں، یہ ایک بری چیز ہے، یہ شر ہے، اب میں اس شر سے ایک برے شر کی تمہیں خبر نہ دوں؟ النار، وہ آگ ہے۔ یعنی اگر تم اپنے چہرے صحیح نہیں کرو گے، حق کو قبول نہیں کرو گے، تو آج تم یہ مطلب چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بری تمہیں شر میں، بری برائی میں مبتلا فرما دے گا، اور وہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ وعد اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کا ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے جو کافر ہیں، یعنی ان کو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کافروں کو ضرور وہ آگ میں ڈالے گا۔ وہ بئس المصیر، اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے ایک مثال، فاستمعوا له، تو اسے خوب غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو پوجتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، جن کو یہ پوجتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا له، اگرچہ یہ سارے بت مل کر جمع ہو جائیں اس مکھی بنانے پر، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان بتوں سے مکھی کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، جیسے کہ کفار جو تھے زعفران اور شہد وغیرہ ملا کرتے تھے بتوں کو، تو یہ مکھی آ کے بیٹھ جاتی تھی، چاٹ کے نکل جاتی تھی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے یہ طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی یا تو اس سے مراد طلب کا طالب سے مراد کافر ہے، کہ کافر کس قدر کمزور ذہن والے ہیں، کمزور قلب والے ہیں، اور کتنا کمزور یہ مطلوب ہیں۔ کفار اس اعتبار سے کمزور ہیں کہ ان کا ذہن اس لیے کمزور ہے کہ حق کو قبول نہیں کر رہا، اگر قوی و ذہن ہوتے تو فوراً قبول کر لیتے، اور مطلوب یعنی بت اس لیے کمزور ہیں کہ مکھی ان کا شہد اڑا کے لے جا رہی ہے تو اس کو کچھ نہیں کہہ پا رہے۔ یا یہاں طالب سے مراد مکھی ہے اور مطلوب سے مراد بت ہیں، اور مراد یہ ہے کہ مکھی کی آپ کمزوری دیکھیں، کس قدر طالب کمزور، اس کے باوجود بت اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو بت تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہوئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بات انتہائی حق ہے کہ ایسے کی عبادت کرنا جو ایک مکھی بھی نہ بنا سکے، مکھی اڑا نہ سکے، بلکہ اگر مکھی اس سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی سے کوئی چیز واپس نہ لے سکے، تو یہ انتہائی کمزوری کی دلیل ہے۔ لہٰذا اس پر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ تعالیٰ کی ویسی ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے اس کے قدر کرنے کا حق ہے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ ان بتوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے تو بت بے جان، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، یہ بت سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ بولتے نہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یہ ارادہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ کسی کو مار نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، یہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کائنات کو تغیر و تبدل پیدا فرما دے، یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں نعمت تقسیم کر رہا ہے، یہ کسی سے کچھ چھین نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سلب فرما لے، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، انہیں اپنا خود نہیں پتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، یہ خود اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات وجود میں اللہ کی محتاج ہے۔ تو آپ تقابل دیکھیے، کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اب ایسی عظیم ذات کو چھوڑ کر اور پھر بتوں کی عبادت، یقیناً یہ غیر مناسب فعل ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ویسی اللہ کی قدر کی نہیں جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ غور و تفکر ہی کر لیتے تو منکشف ہو جاتا کہ اس ذات کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے کچھ رسول اور لوگوں میں سے بھی۔ یہ اصل میں کفار نے اعتراض کیا کہ کیا بشر رسول ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر کو اللہ تعالی رسول بنا دے؟ تو یہ اللہ نے جواب عنایت فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالی چاہتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے، جیسے جبریل، میکائل، اسرافیل، عزرائیل، یہ فرشتوں کے اندر رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام فرشتوں تک یہی پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مخلوق میں سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے منتخب کرنے اور اللہ کا پیغام وہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کے رسول ہیں، جیسے ہم انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں میں بھی رسول ہیں اور انبیاء علیہ السلام میں بھی، یعنی لوگوں میں، آدمیوں میں بھی، انسانوں میں بھی رسول ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ موجودہ چیزوں کے موجودہ احوال پر ہی واقف ہو، بلکہ جو ماضی میں گزر گیا وہ بھی جانتا ہے، جو حال میں موجود ہے اور جو مستقبل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے حالات بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جیسے لوح محفوظ کا معاملہ ہے، یہ آج تو نہیں لکھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا، پھر قلم کو پیدا فرمایا، قلم نے عرض کی، اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ، اس نے عرض کیا رب کریم کیا لکھوں، فرمایا جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دے۔ تو اب یہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا، تو یقینی سی بات ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دے۔ اب اللہ نے تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، وہ قلم کو، ایک بے جان چیز کو ایسا الہام فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ لکھتی چلی گئی اور پورے لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا مرجع، سب کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی جانب ہے، یعنی تمام جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ہی ہوگا، تو گویا کہ تمام امور کا مرجع پھر آخرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اچھا ہے کہ ویسے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے، ہمارے نزدیک اس پر سجدہ نہیں ہے، احناف کے نزدیک، کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چند چیزوں کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، گویا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہوا، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ یہ نماز روزہ، نماز اس میں عبادت میں شامل ہے، لیکن خصوصاً اہتمام کے ساتھ اس کا علیحدہ تذکرہ کر دیا، اور پھر دیگر عبادات کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ عبادت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا اختیار کرنے والا کسی کی غلامی، کسی کی بندگی کر رہا ہے، کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کا حکم مان رہا ہے، ایک ذات اس پر حاکم ہے جو اس کو حکم دے رہی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔